روم مبارکه سوره چې د قران عظیم شان د شمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده شپېته مبارک آیاتونه لري تلاوات او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون الف لام میم رومیان یعنی د روم امپراتوری په نږدې هیواد کې مغلوبه شوې ده او له خپل دغه مغلوبوالي نه وروسته به په څو کلونو کې دننه هغوی برلاسي شي یوازې د الله واک دی مخکې هم او په وروسته کې هم او هغه به هغه ورځ وي چې مسلمانان خوشحالي وکړي د الله په بخل شوي بری باندې الله مرسته په برخه کوي چاته چې خوښ شي او هغه بر لاس یا رحم لرون کی دی دا وعده الله کړی ده الله هیڅ کله خپل وعدې څخه تخلف نه کوي او زیاتره خلک نه پوهی یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخره هم غافلون خلق یوازې د دنیا د ژوند په ظاهری اړخ باندې پوهیږي او آخرت نه په خپل هم غوی غافل دي اولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون ایا هغوی کله په خپل ځان کې غور او فکر نه دی کړی الله زمکه او اسمانونه او هغه ټول شیان چې د هغو په منځ کې دي په حق او دی وی ټاکلې مودې لپاره پیدا کړی دي خو زیاتره خلک د خپل پروردګار له ملاقات نه منکر دي اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون او آیا دغه خلک کله په ځمکه کې ګرځېدلي را ګرځېدلي نه دي چې دوی ته د هغو خلکو عاقبت په نظر ورغلی وایي چې له دوی نه مخکې تیر شوي دي هغوی له دوی نه زیات قوي وو هغوی ځمکه ښه سپړلې وه او هغه یې دومره ودانه کړې وه چې دوی هغومره نه ده ودانه کړې هغو ته د هغو پیغمبران د څرګندو نښانو سره راغلل نو الله خو پر هغو باندې ظلم کوونکی نه وو خو هغو خپله په خپل ځان ظلم کاوه ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون په پای کې د هغو خلکو عاقبت چې بدی یې کړې وې ډېر بد شو ځکه چې هغو د الله آیتونو ته د دروغو نسبت کړی وو او په هغو پورې ملنډې وهلې الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون همدا الله د هستونې پیل کوي بیا به همغه د هغې اعاده کوي بیا به د همغه لوري ته تاسو ورستانه شئ ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون او کله چې هغه ساعت یعنی قیامت برپا شي په هغه ورځ به مجرمان حق پک پاتې شي. ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء وكانوا بشرکائهم کافرین. د هغو په انګیرل شوو شریکانو کې به هیڅوک د هغو سپارښتګر نه وي او هغوی به له خپلو شریکانو څخه منکر شي. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فكما ورز شهر ساعت برباشي فهغ ورز بطول انسانان فبلا بيلو دلو ويشش. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. کوم کسانو چې ایمان راوړی دی او ښه عملونه یې کړي دي هغوی به په یو باغ کې خوښ خوشحاله وساتل شي. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. او کوم کسان چې کافر شوي دي او زمونږ آیاتونه او زمونږ ملاقات دروغ ګڼلی دی هغوی به په عذاب کې حاضر کړی شي. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. نو الله په بیګا او سبا کې په پاکۍ یاد کړی یعنی د ماښام مالی او سهار مالی. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. په اسمانونو او ځمکه کې د همغه لپاره ثنا او ستاینه ده او د هغه تسبیح وکړئ مازیګر او کله چې پر تاسې د ماسپښین وخت راځي. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. اغل مړی نه ژوندای را باسي او له ژوندی نه مړی را باسي او زمکه ته د هغې له مرګ وروسته ژوند بخي. په همدې توګه به تاسې هم د مرګ له حالت نه راویستل شئ. ومن آیاته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. د هغلی نکانونه دا ده چې هغه تاسو له خاورې څخه پیدا کړی نو تاسو بشر یاست چې په ناڅاپي ډول په ځمکه کې خوریږئ. ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بینکم موده ورحمه ان فی ذلك لآیات لقوم يتفكرون. او ده هغلی نکانو څخه بل داده چې هغه ستاسو لپاره همدا ستاسو له جنس نه میرمنې پیدا کړي تر څو چې تاسو له هغو سره آرام ترلاسه کړي او ستاسو ښځې او خاوند په منځ کې مینه او خواخوږي پیدا کړه. په باوري ډول په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نکانې دي چې غور او فکر کوي. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. او ده هغه نکانو څخه د اسمانونو او ځمکې پیدایښت او ستاسې د ژبو او ستاسې د رنګونو بېلابېل والی دی. په باوري ډول په دې کې د پوهانو لپاره ډېرې نښانې دي. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. او ده غل نکانو چخد شپی او رج استاسی ویدکی دل او استاسی ده غد فضل لتولی. په باوري توګه په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې په غور سره اوري. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. او ده غلین کانو چې خداده چې هغه تاسو ته د برېښنا ځلا درخی لویر سره هم او لتم او امیدواری سره هم او له اسمانه عبور وی بیا ده هغه په وسیله زمکه ته ده غیله مرګ ورسته ژوند بخی په باوري ډول په دې کې ده هغه خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې له پوهې نه کار اخلي ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون او ده غلن كانو تخداد چه آسمان او زمک ده غبو حكم تين دي بیا څنګه چې هغه تاسو ته لزمکه نه بلنه درکړه فقط په همدې یو عرب تاسو په ناڅاپي ډول راوځي وله من فی السماوات والارض کل له قانتون په اسمانونو او زمکه کې چې هر څوک دی د هغه بندگان دی ټول د هغه د فرمان تابع دی وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هماغ الزات چه ده هستواني پایل كوي بأبا هماغ ده هغي اعادو كري او دا ده غلو پار لازيات آسان ده په اسمانونو او ځمکه کې د هغه صفات تر ټولو لوړ دی او هغه بر لاس یو د حکمت څښتن دی ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون غتا ست پخپل همدا ستاسل ذات نه یو مثال راوړي ایا ستاسل هو غلامانو څخه چې ستاسې په ملکیت کې دي ځینې غلامان داسې هم شته چې زمونږ په درکړای شوی مال او شتمنۍ کې له تاسې سره مساوي برخه والوي او تاسې له هغو نه همغسې وویرېږئ لکه څنګه چې په خپلو منځو کې له خپلو سیالانو نه وویرېږئ په دې ډول مونږ آیاتونه څرګند وړاندې کوو د هغو خلکو لپاره چې له پوهې نه کار اخلي بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين ودغ ظالمان بي پوهي ودراك فخول انگيرنو پسي خوزي دليدي وسوک هغه چاته لار کو دلی شي چې الله هغه گمراه کړی دغه خلکو خو هیڅ مرستون دوی نشي پیدا کېدلای فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون نو ای پیغمبره له خپلو پیروانو سره دې په یو لوري کې دو سره خپل مخ د دغه دین خواته برقرار وساته پر هغه فطرت محکم شه چې پر هغه باندې الله تعالی انسانان پیدا کړی د الله جوړ کړی ساختمان نشي بدلیدای همدغه بیخي سم صحیح دین دی خو زیاتره خلک نه پوهیږي منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون تینگو سی پا دی خبر بانده دا الله لوری تر جو کون کیا و لحغن او ویریگی او المنز قایم کری او مکیگی لحغ مشرکانو چخه چه و غوی خپل دین بیل کرده او پا دلو ویشل شیوی دی او لحر یه بی دل سر چی چه دی پا همغی که هغا خوشاله ده و اذا مستن تبرون دعو ربهم منیبین الیه ثم اذا اذاقهم رحمة إذا فريق منهم بربهم تتمتعوا فسوف تعلمون. د خلکو حال دا دی چې کله هغوی ته تکلیف رسیږي نو د خپل پروردګار لوري ته پروجو کولو سره هغه بولي، بیا کله چې هغه د خپل رحمت یو څه خوند په هغو باندې څکي نو په ناڅاپي ډول له هغو نه ځینې خلک په شرکولو لاس پورې کوي تر څو چې زموږ د کړي احسان ناشکري وکړي. ښه نو مزې چرچې وکړئ، ډېر ژر به در معلومه شي. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. فيا منكم داس سند ودليل پردوی باندې نازل کرائی دائی چه ده غش شرق پرختین ولی باندې شاهدی وائی چه دری کوی. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. کله چې موږ په خلکو باندې د رحمت خوند څکو نو هغوی ورباندې ویاړیږي، او کله چې د هغوی له خپلو کړو وړو نه پر هغوی باندې بلا راځي نو یو څه ناڅاپه هغوی نا امیده کیږي. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ایا دغه خلکو نه دي لیدلي چې همغه الله روزي پراخوي چاته چې خوښ شي او تنګوي چاته چې خوښ شي؟ په باوري ډول په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې ایمان راوړي. د روم مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دیرشمه سوره ده، په مکې معظمې کې رانازله شوې ده، شپېته مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له اته دیرشم آیت څخه اورئ. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. نو اے مومنا خپلوان ته ده غ حق ورکړه او مسکین او مسافر ته ده غ حق ورکړه، دا کړن لار ده هغو خلکو لپاره ډیره غوره ده چې د الله خوښي غواړي او همغوی فلاح موندون کی. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. کوم سوت چې تاسو ورکوي تر څو چې د خلکو په مالونو کې په ګډېدلو سره هغه زیات شي، د الله په نزد هغه نه زیاتیږي. او کوم زکات چې تاسو د الله د خوښۍ ترلاسه کولو په اراده ورکوي، د همغه ورکوونکي په حقیقت کې خپل مال زیاتوي. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. همدا الله دی چې تاسو پیدا کړی، بیا یې تاسو ته روزي درکړه، بیا به هغه تاسو ته مرګ درکړي، بیا به هغه تاسو ژوندی کړي. ستاسو له انګیرل شوو شریکانو څخه کوم یو داسې شته چې له دغو چارو څخه کومه یوه هم وکړي؟ پاک دی هغه او ډېر لوړ اوچت دی له هغه شرک نه چې دغه خلک یې کوي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وچ او لمځکه فساد برپا شوی دی، د خلکو د خپلو لاسونو په عملونو سره تر څو چې په هغو باندې د هغو د ځینو عملونو خوند وڅکي، ښایي چې هغوی را وګرځي. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. اي پیغمبره دوی ته وایه چې په ځمکه کې وګرځئ، وګورئ چې د مخکې تېرو شوو قومونو عاقبت څه شوی دی. له هغو نه زیاتره مشرکان. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. اے پیغمبر خپل مخ په کلکه د دغه ریښتونی دین لوري ته برقرار کړه مخکله دی چې هغه ورځ راشي چې د هغه مخنیوي په هیڅ صورت د الله لخوا نشته دی په هغه ورځ به خلک ټیټ پراک یو له بله بیل شي من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين څوک چې کافر شوی دی د هغه د کفر وبال پر همغه باندې دی او کوم خلکو چې نیک عمل کړی دی هغوی د خپل ځان لپاره په جنت کې ځایونه برابروي تر څو چې الله ایمان راوړونکو او نیک عمل کوونکو ته په خپل فضل سره مکافات ورکړي دا باوري ده چې هغه کافران په هیڅ ډول نه خوښوي ومن آیاته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ده غل قانون داده چې هغه زیای رای ورکون کی بادونه لیږي او خپل رحمت نستا چې د مستفید ګرځولو لپاره او د دې غرض لپاره چې کیشتي ده هغه په حکم وچلیږي او تاسو ده هغه فضل ولټوي او ده غو شکر وستون کی شي ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين وكان حقا علينا نصر المؤمنين ومغلتا څخه مخکي پیغمبران د حقوق قوم ته ولېګل او هغوی له روخانه نکانو سره هغوی ته راغلل بیا چې چا جرم وکړ له هغونه مونږ غچ واخیست او پر مونږ دا حق چې مونږ له مؤمنانو سره مرسته وکړو الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين دا الله زې چې بادونه لیږي او هغه وریځې راپورته کوي بیا هغه دغه وریځې په آسمان کې څنګه چې خوښه شي خوروي او برغند برغندي ویشي بیا ته ویني چې د باران څاڅکي له وریځې نه راوري دا باران چې کله الله پاک له خپل بندګانو نه په چا باندې غواړي ویوروي نو هغوی په ناڅاپي ډول خوښيږي او خوشحالي کوي په داسې حال کې چې هغوی د باران له نازلېدلو نه مخکې نه امید کېدل فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير قول الله رحمت نكاني چم رزمك غبت دول رجوان دي كوي بيقيني توغا غد مرو جوان دي كون كيدا وهذا په هر سبان دي قادر ده ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون او کمون داسې باد ولی و چې د هغه په اثر هغوی خپل کوختونه مړاوي ژیړ ومومي نو هغوی کفر غوره کوي فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ای پیغمبر ته مړی نشه اورولای نه هغه کڼو ته خپل غږ اورولای شي چې شاعر وی روان وي وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون نه ته په فکر راندل ګمرا هین راويستلای شي نه هغه ته سم لار خودلای شي تو خو یوازې هم غوت او ولای شي چې زمونږ په آیاتونو باندې ایمان راوړي او مننه ته سر ټیټوي الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله پاک هغه ذات دی چې تاسو د کوچنی توپ کمزورې بڼه پیدا کړی، بیا له هغې کمزوري نه وروسته تاسو ته قوت وروباخ، بیا له هغه قوت نه وروسته تاسو کمزوري او زوړوالي ته ورسولی. هغه چې هر څه غواړي پیدا کوي، هغه په هر څه پوهېدونکی، په هر څه باندې قدرت لرونکی دی. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وكله چې هغه ساعت برپاوی نو مجرمان به قسمونو په خوړلو سره وایي چې موږ له پوره یو ساعت نه زیات نه یو ځنډېدلي، په همدغه ډول هغوی د دنیا په ژوندانه کې له حق نه اړولي ګرځېدل. وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. حکم کسان چې له علم او ایمان څخه مستفید ګرځول شوي دي، هغوی به ووایي چې د خدای په لیکنه کې خو تاسو د حشر تر ورځې پورې په مودو مودو ځنډېدلي، اوس دا همغه د حشر ورځ ده خو تاسو نه پوهېدلی. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. نو دا به همغه ورځ وي چې په هغې کې به ظالمانو ته د هغو عذر وړاندې کول هیڅ ګټه ونه رسوي او نه به ورته د بښنې غوښتلو لپاره وویل شي. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. من بدي قرآن كي خلق راز راز بوه وليدي تکه هر نکانه راوړي کوم خلکو چې لمنلو نه انکار کړای دی هغوی به همدا ووایي چې تاسو په باطل باندې. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. په دې توګه الله د هغو خلکو پر زړونو باندې مهر وهي چې بې علم دي. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. نو اي پیغمبر صبر وکړه، په یقیني توګه د الله وعده رښتیا ده او هیڅکله دې هغه خلق تا بې ثباته ونه مومي چې باور نه کوي. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.